Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede. David Trads er i Washington D.C., District of Communism, som er USA's hovedstad, der har han over for at gå lidt med burka og vælte statuer af sydstatsfigurer. Men han kommer hjem igen på et tidspunkt, og som stand ind for ham har jeg inviteret Niels Bjerg Poulsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Lektor ved amerikanske studier på Syddansk Universitet. Vi har aftalt os to, at vi især skal tale om det at være udenrigsminister i USA i dag, og det er selvfølgelig noget, vi begge to har prøvet jo. Ja, lige præcis. Og godt kunne se os selv som, hvis vi ikke havde prøvet det. Og en af grundene til, at vi skal tale om det, skyldes jo, at Donald Trump har lagt sig lidt ud med sin egen udenrigsminister, Rex Tillerson. Lad os lige prøve at sætte scenen. Hvad er det, der sker med Tillerson her for nylig, Niels? Ja, det har jo ikke været nogen hemmelighed, at ofte så har Donald Trump skrevet en ting i tweet, mens Tillerson var i gang med noget andet. De så forskelligt på spørgsmålet om Saudi-Arabien og Yemen, og de ser forskelligt på atomaftalen med Iran og mange andre ting. Og her i sommer har de altså haft nogle konflikter, hvor Trump har ligesom savet benene væk under Rex Tillerson, og det førte så åbenbart til, at Tillerson efter sigende i et møde, også med andre kabinetsmedlemmer bagefter, forlod det først kaldte Trump for en moron. Men det var lidt upræcis, ikke? Ja, fordi det viste sig, at det han i virkeligheden havde sagt, var en fucking moron. Det måtte NBC rette, eller rette sagt, det gjorde de, da Det Hvide Hus reagerede, og Tillerson indkaldte til pressemødet for at sige, at det havde han ikke sagt. Eller rettet sagt, det sagde Tillerson jo ikke. Han sagde bare, at han ville ikke beskæftige mig med sådan nogle små. Lad os lige høre Tillerson ved pressemødet her. The main headline of this story that you called the president a moron, and if not, where do you think these reports are? I'm not going to deal with petty stuff like that. I mean, this is what I don't understand about Washington. Again, you know, I'm not from this place, but the places I come from, we don't deal with that kind of petty nonsense. Ja, det er det samme som at sige, okay, det sagde jeg. I får mig ikke til at lyve og påstå, at jeg ikke sagde det. Men Og vi skal lige en moron, Niels. Det vil man kalde en dummernik på dansk, vel, ikke? Vil du ikke sige, at dummernik var den bedste oversættelse af en moron? Er dummernik, er det ikke kraftigt nok? Ja, moron er nok kraftigere end dummernik, men jeg ved ikke. Hvad, idiot har et lidt andet, en et, lidt ja, anden ja, betydning, ikke? Et sted i grænselandet mellem dummernik og idiot, ja, ja. Der befinder en moron sig. Ja, og det var hvad og han, en fucking moron ja, er en, der nok læner mere mod idiot end mod dummernik. Ja, det vil jeg også tro. Så man er ikke særlig klog eller fornuftig, når det gælder udenrigspolitik, hvis man er det, som Tillerson angiveligt kaldte præsident Trump for. Og det kan man sige, det betød, at Tillerson måtte gå ud, og man forestiller sig denne her tidligere direktør for Exxon, en af de største virksomheder i verden, som måtte gå ud og så forklare, at han synes, at hold da op, altså nærmest læse op, han læste op, at han havde lært, at Donald Trump var en virkelig, virkelig klog mand, og han havde stor empati, og han var virkelig dygtig, og det passede ikke, at han havde overvejet at sige op til os. Det kunne han aldrig overveje, fordi han tjente præsidenten, og så længe præsidenten ville have ham som udenrigsminister. Men der er stadig mange spekulationer om, at der går nok ikke så lang tid, før at han finder en eller anden anledning til at sige op. Hvis vi nu spoler tiden lidt tilbage, så er Tillerson jo faktisk den af alle Trumps udnævnelser, som Trump er mest begejstret for. Altså det er tydeligt, at han ser op til Tillerson. Ja. Og Tillerson var jo den sidste i en lang kø af kandidater. Man er igennem en lang række navne, før man hiver Tillerson så nærmest ud af det blå. Ja. Og på det tidspunkt, der er der faktisk andre, som man regner med, er favorit til at få embedet. Men efter at have haft samtalen med Tillerson, så er Trump så imponeret af Tillersons gravitas og måde at håndtere interviewet på, at han sløjfer de sidste samtaler og udpeger Tillerson på stedet, eller spørger, om han har lyst til at tage stillingen. Og i øvrigt jo til stor overraskelse for mange, fordi der blev som altid lavet lister med mulige kandidater. Mitt Romney var på tale på et tidspunkt, og jeg tror også... Han gennemgik sådan nærmest en offentlig... Jeg tror, at Trump tog ham ind kun for at kunne ydmyge ham bagefter, ved ikke at give ham jobbet. Men der var andre på tale, og Tillerson var der, jeg tror ikke nogen, der havde forestillet sig, en uden diplomatisk erfaring, en direktør for et olieselskab, som godt nok var gode personlige venner med Vladimir Putin, hvilket åbenbart tæller stort i Donald Trumps bog. Men han kommer også med anbefalinger fra blandt andet tidligere udenrigsminister Condoleezza Rice og fra den tidligere forsvarsminister Robert Gates, som begge to åbenbart havde anbefalet Tillerson som en mand, de mente kunne fylde jobbet godt. Jamen, Tillerson havde ry for at være nede på jorden, rolig, afbalanceret, en, der i svære situationer var god til at gøre sig venner med folk, der var svære at blive venner med, og som kunne navigere i det der svære farvand, det er at drive virksomhed. Det er jo sådan, at de fossile brændstoffer her i verden ligger meget tit i lande, hvor man har meget besværlige ledere eller upopulære ledere ved magten, og Tillerson blev ro som en, der kunne navigere i de her farvand, blive gode venner med dem, uden sådan at falde sådan helt igennem og komme til at omfavne nogen, man ikke skulle omfavne alt for meget. Altså, der var jo sådan noget, en diplomatiets mester beskrev man ham som. Problemet er jo bare, at den præsident, han tjener, måske ikke ligefrem kan betegnes som en diplomatiets mester, og derfor så har der længe været tydelige konflikter mellem de to. Og den seneste er vel den over Nordkorea, ikke? Hvor vi jo har en konflikt, der i hvert fald i retorik bliver kørt højere og højere op i sådan trusselsluftlaget, og til sidst så får vi at vide, at Tillerson har åbnet en kommunikationskanal til nordkoreanerne i gang med at forhandle med dem, og så begynder Trump at tweete. Og ovenikøbet, mens han er ved at forhandle med kineserne, altså, jeg synes, der var en meget interessant anekdote, der tilsyneladende var en henvendelse fra nordkoreanerne til republikanske medlemmer af kongressen, hvor de godt, altså de var forvirrede, de kunne godt tænke sig at vide, hvorfor de folk rundt om præsident Trump sagde det modsatte af, hvad præsidenten hele tiden sagde eller skrev i sine tweets. Så man ser for os, så tror jeg, det er ganske velbegrundet, at man har forsvarsminister Mathis, man har Rex Tillerson som udenrigsminister, og den sikkerhedspolitiske rådgiver H.R. McMaster, som prøver at ligesom gyde olie på vandene og på en eller anden måde få nedtrappet konflikten, samtidig med, at præsidenten måske i sådan tro på, at han er i gang med sådan noget good cop, bad cop. Eller i hvert fald good cop, crazy cop. Ja, at han skal sende tweets, hvor han hele tiden skriver ham den lille raketmand i Nordkorea, eller hvad han skriver, ikke? Og på et tidspunkt føler Tillerson åbenbart, at der er en god idé, at han ligesom får dæmpet det der ned. Så han sender en officiel meddelelse ud om, at vi er i direkte forhandlinger med nordkoreanerne. Bare for at opleve så, at præsidenten straks skyder det ned og siger, vores glimrende udenrigsminister, han kan godt spare sin energi. Man kan ikke forhandle med ham, den lille raketmand. Vi har andre ting i ærmet eller noget i den stil. Men kunne man ikke, Niels, kunne man ikke se det som Trump, der forsøger sådan at lægge yderligere pres på nordkoreanerne, altså sende et signal til dem om, at det at indgå en aftale med Tillerson nu, det er sidste mulighed? Jo, men alle, der ved noget om de ting, siger, det er den fuldstændig forkerte strategi. Det fanger også kineserne på det forkerte ben. Det er simpelthen, Trump forestiller sig, at sådan som han har ført forretning i New York, når han skulle forhandle med entreprenører, det kan man overføre til international politik. Så når man har nogle underleverandører, så truer man dem med et sagsanlæg eller et eller andet og gokker dem oven i hovedet, og så kan man mødes et eller andet sted på halvvejen. Men alle siger, i sådan en, også sådan en asiatisk kultur, hvor æresbegreber og Kim Jong-uns anseelse tæller for særlig meget, så nytter det altså ikke noget. Og det nytter heller ikke noget, at USA's udenrigsminister ikke er USA's officielle stemme. Det er jo det, vi har set gang på gang. Vi har set det i NATO-forhandlinger, vi har set det andre steder, at der opstår tvivl om, hvor USA står. Og det er ikke til en supermagt fordel, at folk ikke ved, hvor de har det er USA. Det er noget, vi skal vende tilbage til, Niels, men lige kort kan man sige, det er vel en del af en af designfejlene ved amerikansk udenrigspolitik, at man har sådan tre poster, der sådan skiftesvis kan tale på USA's vegne. Man har forsvarsministeren, der ofte er en slags fungerende udenrigsminister, hvis det især er militærmagt, man sådan opererer med. Man har en udenrigsminister, der selvfølgelig er udenrigsminister, og så har man også en præsident, som også selvfølgelig kan udfylde den position. Ja, det er en del sådan af, det er jo ikke første gang, vi ser. Præcis, og så har man jo en FN-ambassadør, som i det her tilfælde, Trump synes at have meget tillid til Nikki Haley, og synes at ligesom lade forstå indimellem, at hun er nok den næste udenrigsminister. Og for at gøre det endnu værre, så har vi Trumps svigersøn, som Trump ofte lader udenlandske repræsentanter forstå, at Jared Kushner, han er ham, man i virkeligheden skal tale med, ikke? Han har flere gange ligesom undergravet udenrigsministerens autoritet. Og så hører det jo også med til historien, at ud af, jeg ved ikke hvor mange topposter i udenrigsministeriet, der er stort set ingen af dem besat, eller meget få af dem. Altså, det gælder selvfølgelig i alle ministerier, ud af, tror jeg, noget, der ligner 160 topjobs, der er der besat 28 eller sådan noget. Men i udenrigsministeriet, der mangler alle viceudenrigsministerer, det der svarer til departementschefer osv., de er slet ikke nomineret, de er ikke udnævnt, så der er et helt ministerium. Og mange af dem, der var, har sagt op. Ja, og der er et helt ministerium under Trump, eller under Tillerson, som simpelthen ligger fuldstændig underdrejet og ikke ved, hvad de skal foretage sig måske. Og har og også folk, der har ekspertise på de her områder, men de ved også, at præsidenten sådan set virker ret ligeglad med, hvad de ved om Nord- og Sydkorea, eller hvad det måtte være, fordi han mere ser Fox News, end han henvender sig til Udenrigsministeriet. Et andet sted, hvor der har været lidt tvivl om, i hvilken retning USA bevæger sig, som vi nok får svar på i ugen, der kommer, det er det, der hedder The Joint Comprehensive Plan of Action. Den aftale, der blev indgået med Iran omkring deres kernekraftprogram tilbage i juli måned, mener jeg det er, i 2015 under Barack Obama. Det er en aftale, som Trump er meget kritisk overfor, og foran senatet, der blev forsvarsminister Mattis spurgt, hvordan han havde det med denne her aftale. Lad os lige høre, hvordan han bliver spurgt og svarer. Do you believe it's in our national security interest at the present time to remain in the JCPOA? That's a yes or no question. Yes, Senator, I do. Det er jo det er jo, altså tavsheden der er alarmende. Mattis bliver spurgt, om han mener, det er USA's interesse at opretholde den aftale, man har indgået med iranerne, eller, det er jo også det, der er underforstået, eller om han mener, man skal følge Trumps udmeldinger og overveje at forlade den aftale og sige, at nu USA ikke længere er en del af aftalen omkring det iranske kernekraftprogram. Ja. Og vi formoder, at H.R. McMaster, den sikkerhedspolitiske rådgiver, mener det samme som Mathis. Og Rex Tillerson gør også. Så vi har alle de der, som nogle gange bliver kaldt de voksne omkring præsidenten. de mener, at selvfølgelig skal USA overholde... Det, der er noget lidt sjovt ved Mattis' position, fordi Mattis hader egentlig aftalen, og mener i sin tid, den var forkert at indgå, men mener, at når USA har indgået en aftale, præcis, så bliver man nødt til at overholde den. Og hvad er det, der er logikken i det? Jamen, men logikken er jo, at hvilken mistillid det vil skabe til at indgå aftaler med USA, hvis den næste præsident bare kan sige, jeg kan ikke lide den aftale, nu afskaffer vi den igen. Især fordi Donald Trump jo ligesom hele tiden henviser til, at iranerne ikke overholder aftalen. Og alle de i den amerikanske regering, der følger det her, siger jo, de overholder faktisk aftalen. Uanset om man kan lide den eller ej, så overholder de faktisk deres del af den. Så vi kan ikke komme og sige, at vi trækker os ud af aftalen, fordi de ikke overholder den. En anden ting er selvfølgelig, at det ikke bare er en aftale mellem USA og Iran. Det er en aftale med mange flere allierede partnere. Og det vil sige, briterne og franskmændene og andre aftalepartnere, kineserne, russerne... Ja, det er jo P5+1, som man kalder det. Det er de fem medlemmer af Sikkerhedsrådet, og så plus Tyskland, som jeg mener forhandlede også sammen med EU. Så det vil egentlig... Ja. P5+1+1. Er det ikke sådan, aftalen er indgået? Det lyder meget rigtigt. Men de har jo klart, at der er fornemmelsen helt klart, at de øvrige partnere har ikke tænkt sig at trække sig ud af aftalen. De har ikke tænkt sig at følge USA, hvis præsident Trump besluttede sig for, nu genindfører vi sanktioner, eller nu beder jeg kongressen om at genindføre sanktioner, for jeg kan ikke lide den her aftale. Så bliver det jo uden de partnere, man havde i aftalen. Så det er selvfølgelig et af hensynene for Mattis. Udover at det selvfølgelig, som så meget andet, når Trump taler NATO og andet, bare skaber en generel usikkerhed om, hvilke aftaler kan man indgå med USA. Og det var jo et af de helt underlige ting ved Trumps tale i FN. At han på den ene side ligesom truer nordkoreanerne og siger, I må hellere indgå en aftale med os nu, samtidig med, at han truer iranerne med, at han vil opsige den aftale, man har indgået og forhandlet sig frem til. Så jeg ved ikke, hvilket signal det skulle sende til Nordkorea, at lad os indgå en aftale, men det er ikke sikkert, at vi overholder den, for vi gider ikke overholde den, vi har indgået. Logikken er vel, han mener, at den aftale, Obama indgik, var for blødsøden, og nordkoreanerne kan vel ikke regne med at få tilbudt lige så blødsøden en aftale. Nej, men jeg mener, der skal være mere i en traktat, end at den næste præsident, der kommer til, bare kan opsige den igen, ikke? Radio 24/7. Vi laver et lille sceneskift, Niels, inden vi vender tilbage til udenrigsministerne. Vi havde også i ugen, der gået det forfærdelige skyderi i Las Vegas. Der er stadigvæk mange ting omkring det i antal døde, det mest forfærdelige masseskyderi i USA's historie. Der er inde mange brikker, der ikke er faldet helt på plads endnu, men noget, der er sikkert som amme i kirken, når der sker sådan en tragisk begivenhed i USA, er, at det genopliver USA's våbendebat. USA har diskuteret forholdet til skydevåben lige så længe, som USA har eksisteret. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sad og læste tekster om, hvordan man skulle forstå Bill of Rights, og hvorfor man skulle have Bill of Rights. Og helt tilbage fra det tidspunkt, der diskuterede man simpelthen, om almindelige borgere i USA skulle have adgang til våben. Dengang var debatten især præget af, at man havde frisk i erindring, at det britiske overherredømme, som USA gjorde sig fri af, de sørgede for at begrænse folks adgang til våben, fordi så kunne deres undersåtter ikke så nemt lave oprør, og det hjalp meget til at være sådan et argument pro, at man havde ret til at være bevæbnet som privatborger, ud over alle mulige andre argumenter. Selvom retten til at bære våben vel til dels også kommer fra Storbritannien og fra det, der hedder The Glorious Revolution. Altså, det blev vel også en borgerret i virkeligheden. Og vel også den måde, man ender med, i hvert fald nogen at fortolke det, der står i The Second Amendment, at briterne er jo med til at skabe de militser, som man bruger i krigene mod, hvad andet, syvårskrigen mod Frankrig, som er lokale militser. Det er jo nogle af dem, man gerne vil, skal vi sige, bevare gennem amerikansk historie. Men det har været, ikke for at sige, hvad der er rigtigt og forkert i debatten fra dengang, men debatten har eksisteret lige så lang tid, som USA har. Ja. Og Las Vegas har sat gang i debatten igen på mange forskellige niveauer. Mm. Men igen har man oplevet, at USA vender blad nummer 10.000 i den bog, der handler om at diskutere ikke om altid, om man har ret til at bære skydevåben, men også hvilke type våben, og hvad er det for en ret, som man har med den anden forfatningstilføjelse? Altså, jeg har undervist i amerikanske samfundsforhold i snart 30 år, og det er jo sådan et klassikertema, det der våbenkontrol for eller imod, ligesom dødsstraf er sådan et tema. Og som næsten definerer, hvad USA er på en måde. Ja, og efterhånden kender man så positionerne næsten, så man kan dem i søvne, ikke? Hvad er argumenterne for retten til skydevåben? Hvad er argumenterne imod? Og så videre. Og så kommer der hver gang måske nogle nye aspekter til, fordi pludselig, som vi ser her, er der så måske nogle nye våbentyper eller anordninger eller andet, som gør, at konflikten er lidt anderledes. Men grundlæggende, kan man sige, er det jo meget de samme typer argumenter, der dukker op hver gang. Hvis jeg lige må sige bare lige lidt om den anden forfatningstilføjelse der. Noget af det er jo også, fordi formuleringen i forfatningen er vag. Altså generelt står den anden forfatningstilføjelse i det, man kalder The Bill of Rights. Og det er overordnet personlige frihedsrettigheder, der er der. Men formuleringen er noget, hvis man skulle oversætte den sådan til dansk, sådan nogenlunde, så er det noget med, så siger den først, a well-regulated militia, altså det at kunne have en velreguleret militia, er en interesse for at sikre en fri stat, og at den grund skal the right to bear arms, som der så står, ikke indskrænkes. Og det har man så diskuteret i de her flere hundrede år. Hvad betyder the right to bear arms? Er det personligt, at man må alt, hvad man kan løfte fra jorden, det må man have, eller betyder det retten til i denne her velregulerede, og det vil jeg vel sige statsligt regulerede militia, der har man ret til... En slags deltags hjemmeværn, det er jo det, man sådan kan oversætte det til i... Er det så der, man har ret til at have våben? Og en af de seneste højesteretsdomme, den der hedder Heller, der slår højesteret så en uenig højesteret, men et flertal, 5-4 tror jeg, slår fast, at ja, det er en personlig ret, mener de, til at have et skydevåben og til at kunne forsvare sig. Men de lagde faktisk også vægt på, selv i den dom, at der taler de altså om håndvåben. De taler ikke om bazookaer, de taler ikke om missiler eller tanks, så der er muligheder for at, hvad skal man sige, indskrænke, hvad er det for nogle våbentyper, man kan have. Og det er jo der, diskussionen er, ikke med bazookaerne, men med halvautomatiske våben. Er det også en forfatningssikker ret at have et våben, der kan skyde 5 skud i sekundet? Lad os lige prøve at høre Obama. Obama omtalte jo selv, da han skulle beskrive sit største nederlag som præsident, det han var mest ked af, så taler han om, at det, at han ikke fik gjort noget ved USA's våbenkultur og våbenlove, det så han som et af sine største nederlag. Lad os lige høre klippet her. Somehow this has become routine. The reporting is routine. My response here ends up being routine. The conversation in the aftermath of it, we've become numb to this. You do get emotional at times. I do. He gets emotional about one issue, perhaps more than any other, gun violence. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. My worst day as president was hearing that 26-year-olds had been shot in the most brutal way. In their school where they should have been safe. And it was only 2 days later where I had to try to comfort parents of these six-year-olds and their siblings, 10-year-olds, 8-year-olds, whose little sisters or little brothers had just been slaughtered. Det, som man ikke kan se ved at høre klippet her, er, at det er fra et af de få øjeblikke, Obama var ikke sådan en, der lod sig rive med af sine egne følelser, som George Bush, der jo ofte kneb en tårer, når han sådan blev grebet af fædrelandskærlighed, eller noget gik eller ham på. Eller John Boehner. Nej, eller John Boehner, der også var kendt for at være meget grødlabil i perioder. Men det er en af de få gange, hvor man ser Obama bevæget, og han græder, da han skal fortælle om Sandy Hook, og det der er den debat, der rejser sig i forsøg på at lave en føderal indskrænkning af retten til at bære skydevåben. Og her er der måske noget, vi skal have med, og det er, at den måde, man sådan fortolker forfatningen på, det er jo, at det her et af de her områder, hvor der er delstatslovgivning, og der er føderal lovgivning, som sådan går ind over hinanden i en skøn uorden. Og mange sidder måske derude og tænker, hvilken våbenlov eller hvilken våbenlov har USA? Ja. Og sandheden er, at USA har tusindvis af våbenlove, fordi de enkelte delstater har deres eget kompleks. Og Obamas drøm, som det jo tit er med demokrater, er at skabe en eller anden form for føderalistisk ensretning på det her område og skabe nogle retningslinjer, som gælder for alle delstater i USA. Og det er vel også en del af debatten, vi tit misser, når vi taler om skydevåben i USA. Det er det. En del af debatten drejer sig heller ikke om selve skydevåbnene, men om for eksempel baggrundstjek. Hvor meget skal man tjekkes, inden man kan få lov at købe et våben? Og hvad er et våben? Hvad er et våben? Skal man sætte begrænsninger for psykisk syge, for eksempel? Er det diskvalificerende, hvis man vil anskaffe sig et halvautomatisk våben? Den slags forskellige tiltag. Hvor må man bære det hen? Må man eje det til at forsvare sit hjem med? Må man gå på gaden med det? Må man have det på sig? Må man have det skjult, når man går i teateret osv.? Må man så have et skulderhylster, hvor man er bevæbnet? Alle de der ting, som man så også diskuterer. Og så er der en anden ting, der har slået mig i de sidste dages debat, hvor det jo også har været i de danske medier, at man taler som om, der er lovgivning, og lovgivning er per definition noget, der indskrænker retten til skydevåben. Enten har man ingen lovgivning, eller også har man lovgivning. Men det, vi har oplevet, er jo også, at for eksempel interessegruppen National Rifle Association, de forlanger også lovgivning, men det er lovgivningen, der skal gøre det endnu nemmere at få skydevåben. Som skal garantere, at det her ikke er en ret, man mister. At der ikke er stater, der kan forhindre folk i at være open carry stater, eller nationalparker skal man have lov til at have skydevåben med i. Lad os prøve at høre den gode Ronald Reagan, der også bliver spurgt tilbage i valgkampen i 76, tror jeg det er, om sit syn på retten til at bære skydevåben. Since New Hampshire is a supporting state, what about gun control? I am against the kind of gun control that is being talked in the Congress of the United States. I see it as only something that would make it difficult for an honest citizen to own a gun, but would do nothing at all to impede the criminal in his getting a gun. I don't think you're going to serve any good purpose at all in disarming the honest citizens and leaving the other ones armed. Det her er jo et ret klassisk republikansk argument, og der er sådan to komponenter til det her. Mm. Det ene er, hvis vi forbyder skydevåben, så straffer vi kun de lovlydige borgere i landet. Forbryderne har ikke tænkt sig at komme ind og aflevere deres skydevåben. Ja. Og det andet er jo også den start, han har med at sige, jeg er uenig med Washington D.C. Ja, altså underforstået, det med skydevåben er delstatsanliggende. Det er jo det, han sådan får sagt mellem linjerne. Men det er jo også en af de ting, der gør det kompliceret, det her, det er, at vi har en masse stater med store landdistrikter osv. Altså, her i sommer, der rejste jeg jo igennem blandt andet Idaho og Wyoming, Montana, hvor der er frygtelig mange, mange skydevåben. Og meget lav kriminalitet. Og kan du ikke godt forstå, at man i de, at de delstater er træt af, at den våben, eller de drab, der foregår i Chicago eller andre steder, at det skal påvirke deres lokale våbenlovgivning? Jo, men det betyder er jo så også, at vi har en lang række stater i USA, hvor der ikke bor ret mange mennesker, og ikke foregår ret meget mange skuddrab, men de har alle sammen to senatorer. Og det vil sige, de her land, hvad skal man sige, tyndt befolkede stater, de har en stor vægt i senatet og kan beslutte, hvad man kan og ikke kan beslutte for resten af landet, kan man sige. De har i hvert fald en negativ magt. Så de har en negativ magt, de har meget stor indflydelse og en stor del af forklaringen på, at man kan have ting som baggrundschecks, andre forslag, som hvis du laver meningsmålinger, så siger folk, det lyder da som en virkelig god idé, så har du måske 80% opbakning i befolkningen, men du kan ikke få det gennem kongressen, fordi de her repræsentanter for nogle af de her tyndt befolkede stater, de stemmer nej. Det er en del af, og så et andet spørgsmål er jo, at der er mange forskellige. Og det er vel det smukke ved USA, er det ikke, Niels? At de her små stater jo ellers meget nemt kunne blive trynet af den forfærdelige våbenkultur, der er i befolkningsrige stater som Californien, Florida. Jo, det betyder jo også, at der er nogle reelle problemer, man ikke kan gøre noget ved som hovedparten af amerikanerne. Som føderalt problem kan man ikke løse det. Nej, men at tage nu Chicago for eksempel, ikke? Som har den strammeste våbenlovgivning i USA, udover Washington D.C. Som konservative republikanere hele tiden henviser og siger, Chicago har ret stram våbenlovgivning, og alligevel så sker der tusinder af drab hvert år, ikke? Det er rigtigt. Og det er i høj grad banderelateret. Det er opgør mellem forskellige, også kriminelle grupperinger, som koster virkelig mange liv der. Men det, der er ved Chicago, er, at man kan altså også køre en halv time i bil, og så er man i Indiana, og så kan man købe alle de våben, man vil der, og tage dem med tilbage til Chicago. En anden by, der er en succes, hvad hvis angår stramvåben. Hvis du boede i det sydlige Chicago, Niels, ja, og ikke havde råd til at bo andre steder, vil du så overveje at anskaffe dig skydevåben? Hvis jeg skulle ud og skyde et andet, så tror jeg nok, jeg vil. Ja, ja. Ja, men på den måde er det jo også en voldsspiral, ikke? Men du kan pege på andre stater, som New York for eksempel, som har haft stor succes med en stram våbenlovgivning. Connecticut, hvor jo Sandy Hook fandt sted, er et andet eksempel på en stat, der faktisk har strammet våbenlovgivningen, og det har virket betydeligt. Og som by er New York City vel det bedste eksempel, ja, på, at ja, man kan komme langt med lokal våbenlovgivning. Præcis, det er jo en usædvanlig fredelig by. Og man skal jo ikke, bare i vores ungdom, var det jo ikke fordi kuglerne føg ind om ørerne, når man var i New York, men nej, det var en meget mere voldelig by, ja, på det tidspunkt. Ja, men det gælder jo i hele taget også det billede, som også Trump under valgkampen nogle gange tegnede af USA. Altså, kriminaliteten er jo i USA det halve af, hvad den var i 1980'erne. Og det gælder måske i mindre grad skuddrab, fordi hvis vi ser på, hvad er det for folk, der bliver skudt? Der bliver faktisk skudt 33.000 mennesker om året i USA, men 2/3 af dem er selvmord. Og det kan man sige, det er så en anden type problem, end det vi taler om her. Det er så også et problem, fordi der er måske, hvis du spiser sovepiller, så er der måske større chance for, at du bliver reddet og glad for det, at det ikke lykkedes dig at begå selvmord. Hvis du beslutter dig for at blæse knuppen af med din pistol, så er det ligesom det. Og det er altså en meget stor del af de her. Så det er et type våbenproblem. Et andet er selvfølgelig det der, som vi ser med masseskyderier. Men masseskyderierne er jo en meget lille del af hvad der samlet er af skudrelaterede drab i USA. Lad os lige høre George Marshall her. Before the House Foreign Affairs Committee, General Marshall explains his support of military aid to Europe. The only solution that I see is to establish a firm front. And the more resolute the front, the more effective it will be. And the propaganda efforts to convey that this is an aggressive front, of course, are pure propaganda. Niels, det her kan jeg godt afsløre. Det er min yndlings udenrigsminister fra amerikansk historie. Det er nok den udenrigsminister, jeg har læst flest biografier om, og læst mest om, og været mest fascineret af George Marshall. Jeg ser ham sådan som en af de absolute superstjerner i amerikansk politisk historie. Vi kender ham jo fra Marshallhjælpen, og det er jo, da USA beslutter sig for, at man vil bruge meget, meget store midler på at genopbygge Vesten, plus Japan især, så lægger han navn til det hjælpeprogram, man bruger der. Truman bliver spurgt, om han ikke vil kalde det for Truman-programmet, men Truman har så meget respekt for Marshall, og er så ordentligt menneske, Truman, at han vil ikke lægge navn til det. Han synes, Marshall skal have æren, og Marshall var meget uafhængig. Det var, Marshall var, da man har valgkampen, hvor i 48, hvor Truman står med stor fare for at tabe til republikansk kandidat Dewey, der begynder Truman blandt andet at kritisere de jødiske vælgere i USA ved at blandt andet at anerkende staten Israel. Og Marshall er overbevist om, at det vil føre til krig i Mellemøsten, og siger til Truman, at han vil stemme imod ham, sin egen præsident, hvis han anerkender staten Israel. Det gør Truman så alligevel, men det siger meget om, at hvordan Marshall var, og hvordan forholdet til Truman var, og efter det, der bliver Marshall så forsvarsminister i USA. Har du en yndlings udenrigsminister fra amerikansk historie? Jeg har da nok nogle stykker. William Seward, for eksempel, som var Lincolns udenrigsminister. Sad under borgerkrigen, og som havde Lincoln i starten. Ja, der er jo den der, en berømt bog af historikeren Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals, ikke? Hvordan Lincoln ligesom tog sine førende politiske rivaler og fik dem integreret i sin regering og holdt sammen på dem. Det er blevet... Og Seward var selvfølgelig en af dem. Men noget af det, vi skal snakke om, Niels, det er jo det her med, at det at være udenrigsminister i USA, det, man kan udfylde mange forskellige personer. Mm. Hvor Marshall jo kom fra, han havde været leder af Joint Chief of Staffs, og kom fra militærsystemet, og opfattede sig vel selv som sådan en, nærmest en ansigtsløs, patriotisk embedsmand, der vil gøre alt for sit land. Ja. Sådan så Seward jo ikke sig selv. Nå, nej, der er et væsentligt større ego på spil der, ikke? Men også en udenrigsminister, der udvikler en eller anden form for vision. Han er vel i øvrigt, Seward, den første udenrigsminister, Danmark er i kontakt med, fordi... Han kommer med planer om at købe det vestindiske øer. Ja, og de planer har han allerede der i 1860'erne, ikke? Det er jo ham, der anskaffer, eller hvad skal man sige, køber Alaska, og nærmest bliver til grin blandt mange medlemmer af kongressen, hvad i alverden skal man med Alaska deroppe, og de samme planer har han så i Karibien og andre steder, at USA bliver ligesom nødt til at rette blikket væk fra bare det kontinentale USA. Det er så vidt jeg husker, en faktisk meget apropos en storm, en orkan, som ender med at forhindre, at det med at forhandle om at købe de vestindiske øer på det tidspunkt bliver til noget. Hvis vi lige skal tage sådan en mand, som suger det ind, så han er jo rival i det republikanske parti, og er, hvor Lincoln repræsenterer sådan frontierdelen i det republikanske parti på det her tidspunkt, har rødder i Illinois og Kentucky og kommer ud fra det, der på det tidspunkt var det vilde vest i USA, selvom det er det ikke længere, så er Seward jo en ærke New Yorker og så sig selv som sådan en form for altså, de der bønder ude fra landet, som Lincoln repræsenterede. Han kom fra en anden del af partiet, der var sådan intelligensian og mere ideologisk. Men det er jo, det siger jo selvfølgelig noget om, at... For det første siger det noget om, USA er et stort land, og interessen for indenrigspolitik, eller for udenrigspolitik ofte ikke har været så stor, når man kom ind midt i USA. Det så vi selvfølgelig også i 1930'erne. Der var det hele America First-bevægelsen, altså den isolationistiske bevægelse, der ikke kunne forstå, hvorfor USA skulle engagere sig i en krig, der foregik i Europa. Det var også typisk i Midtvesten, de følelser stod stærkest, ikke? Så det er måske ikke så mærkeligt, at udenrigsminister ofte har været selvfølgelig folk, som på en eller anden måde havde et mere internationalt syn. Altså, i virkeligheden... Og Seward's rolle, hvis vi skal tegne den lidt op, den er jo ikke ubetydelig, fordi Seward får vel som en af sine hovedopgaver under den amerikanske borgerkrig at sørge for, at der ikke er nogen europæer, der melder sig på sydstaternes side. Ja. Det vil af det, der kunne have tippet, altså briterne var hovedaftagere for bomuld, som udgjorde mere end halvdelen af al eksport fra USA, og bomulden kom fra sydstaterne, så der var en reel fare for, at man kunne få briterne til at støtte konfederationen. Og vel også en frygt for revanchisme, ikke? Det ved jeg ikke, hvor stærk den var på det tidspunkt, fordi... Altså bare fornemmelsen af, at briterne kunne se noget i at få det amerikanske hus til at kollapse lidt. Altså man kan, på mange måder kan man sige, fra USA og Storbritannien udkæmper den sidste krig mod hinanden i 1812, og så er de måske tæt på med, i kampen om det, der hedder Oregon-territoriet, det der i dag er staterne Oregon og Washington State, som man så ender med at ligesom få byttet med noget andet, så det område bliver en del af USA. Men ellers kan man sige, at det meste af det 19. århundrede, er det jo på mange måder sådan, at USA næsten ikke behøver at have en udenrigspolitik, fordi man har det, nogen har kaldt fri sikkerhed. Man er beskyttet af den britiske flåde, som er den stærkeste militærmagt på det tidspunkt, og kan derfor have sådan en mere nonchalant holdning, som vi også ser med det, der hedder Monroe-doktrinen fra 1823. Den gemmer vi lidt. Ja, okay. Men... Fordi vi skal også have fat i John Quincy Adams, der finder på den. Men lad os prøve at starte med den første udenrigsminister, USA har. Ikke den første midlertidige, fordi før USA får en officiel udenrigsminister, så har man det, der hedder en acting secretary of state. Hvad er det betyder? Man kan sige helt formelt, så når præsidenten bliver indsat, så skal han jo først være indsat, før han kan nominere en udenrigsminister, der så kan blive godkendt af senatet. Så der bliver man jo nødt til at have ligesom en, så der er et navn på, og vi har jo siddet og kigget på listerne her. Der er helt bogstaveligt folk, der har været udenrigsminister i en dag i USA. Som midlertidigt. Som optræder, men som nominelt har haft den funktion, indtil kongressen kunne godkende en udenrigsminister. Og den første, der kommer ind, er jo en, der tydeligvis har ambitioner, der rækker langt videre end embedet som udenrigsminister. Vel også på et tidspunkt, hvor udenrigspolitik er noget helt andet selvfølgelig, end det er i dag. Det er Thomas Jefferson, der bliver USA's første udenrigsminister. Uafhængighedserklæringens far, og en af de selvfølgelig helt store skikkelser på det tidspunkt. Og en af dem, der drømte om, selvom han var jo med til den... Man skal huske, at USA's ældste allierede, det er Frankrig. Ja. Og uden Frankrig havde man nok ikke haft et selvstændigt USA. Det er i hvert fald svært at forestille sig, fordi man fik meget hjælp fra Frankrig, men også andre steder fra. Og Jeffersons kongstanke som udenrigsminister er jo blandt andet, at man ikke må skifte tilbage til briterne. Ja. Men man skal holde fast i Frankrig som sit broderfolk og det, man skal være allieret med. Og det lider han vel nederlag med. Ja, altså der har vi jo det tidligste politiske skel i USA. Det er jo en af de ting, man nogle gange glemmer, at USA er sådan set født uden politiske partier. Forfatningsfædrene så det som en decideret dårlig ting, hvis folk sådan permanent delte sig op i partier. Men inden for den allerførste regering, George Washingtons regering, George Washington er ikke til valg sådan set, fordi alle er enige om, Washington skal være præsidenten. Men inden for hans regering har man Thomas Jefferson, som i høj grad orienterer sig mod Frankrig, og så har man for eksempel vicepræsident John Adams, og man har som orienterer sig mere mod det britiske, repræsenterer New England, der er også det regionale skel, ikke? New England, som i høj grad orienterer sig mod Storbritannien, syden, Virginia, hvor Thomas Jefferson kommer fra. Og vi har især Alexander Hamilton. Og så Alexander Hamilton, ikke? Og Hamilton og Jefferson bliver jo grundlæggere af de første to partier, som i starten så bare hedder Mr. Jeffersons parti og Mr. Hamiltons parti, og så bliver de til føderalister og antiføderalister. Så der har vi jo fra starten to vidt forskellige opfattelser af, hvad den føderale regering skal være. men også forskellige forskellige loyaliteter mod enten Frankrig eller England. Hamilton er overbevist om, at USA kun kan overleve med et godt forhold til Storbritannien, og Jefferson er overbevist om, at man har mest til fælles og skal være loyal over for dem, der hjalp til, at USA blev selvstændigt. Ja. Hvis vi går lidt videre op i historien, så er der jo sådan en skikkelse, der er meget tragisk. Som præsident er John Adams' søn, John Quincy Adams. Mm. Vi bør næsten lave en udsendelse om det far-søn-forhold, der var der. Ja. Det er en meget, meget spændende historie, men den gemmer vi til en anden dag. John Quincy Adams er jo nok den første, der er en fiasko som præsident i USA. Sådan en decideret fiasko som præsident, men som udenrigsminister. Han var udenrigsminister under James Monroe. Der er han jo en stor tænker. Det er ham, der forhandler freden mellem England og USA efter krigen i 1812. En stor diplomat. Ja. Og så formulerer han USA's første udenrigspolitiske doktrin. Ja. Det er det, der hedder Monroe-doktrinen. Det, der kommer til Monroe-doktrinen. Det er lige med at nævne, at John Quincy Adams tager fra, han er, tror jeg, 12 år gammel, med sin far, John Adams, på diplomatiske rejser i Europa, og lærer fantastisk mange sprog, og han er faktisk diplomat fra, han er teenager, ikke? Hans mor skriver til ham et brev, jeg så, som altid har gjort et vist indtryk på mig, skriver til ham, jeg vil hellere have, at du drukner over Atlanten, end at du ikke gør din far ære. Så der er virkelig en... Abigail Adams, også en af de ubesungne helte fra den amerikanske revolution. Præcis. Og et af de få mennesker på jorden, som John Adams gad at lytte til. Men jeg mener, hvis der er nogen, der har været trænet i diplomati fra en tidlig alder, så er det John Quincy Adams, som bliver en fantastisk dygtig udenrigsminister, og som så, da han bliver præsident, han er måske den sidste, hvad skal vi sige, af den der generation af forfatningsfædre, og så en forfatningsfaders søn. Sådan en intellektuel elite, kan man sige. De alle sammen er utrolig veluddannede, skriver politiske skrifter, læser, interesserer sig for kultur. Efter John Quincy Adams bliver ligesom den sidste i den gruppe af præsidenter. Og det sjove er, at han og han bliver, viser sig at være en dårlig præsident. Det kan man jo lære virkelig meget af, at man kan være nok så velkvalificeret og på papiret være den mest oplagte kandidat. Tror du, det er ikke Hillary Clinton aldrig lærer det? Ja, man kan sige, der kunne du sikkert godt drage nogle paralleller. Men noget andet, synes jeg, er spændende ved Adams, John Quincy Adams, det er, at da han sætter sig ned for at forhandle afslutningen på 1812-krigen med britterne, der er han jo meget, meget, meget forbløffet over, fordi han opfatter krigen som et nederlag. Mm. Ja, teknisk set er den en uafgjort, og den bliver forhandlet som om den er en uafgjort. Ja. Og Adams er til sin dødsdag fuldstændig overbevist om, at det er et lykketræf, at USA ikke afslutter den krig, men skal afstå store territoriale indrømmelser. Det er det jo også, kan man sige. Og det er det, der skaber hele logikken for Monroe-doktrinen, som siger hvad, Niels? Som siger, sådan i store træk, siger til de europæiske magter, I holder jer, lad være med at blande jer i den vestlige hemisfære, og så skal vi til gengæld nok lade være at blande os i Europa. Og det er jo, fordi i de fleste europæiske hovedsteder bliver det opfattet som lidt latterligt, at denne her magt over på den anden side af Atlanten, som altså absolut ingen militær magt har, eller ikke på nogen måde har ressourcer til at blande sig ret meget, sådan gør opmærksom på, denne her vestlige hemisfære, der skal I holde jer ude fra. Men det bliver jo sådan set rationalet for amerikansk udenrigspolitik i resten af århundredet, at få de europæiske magter ud af den vestlige hemisfære. Ikke? Et koloni i Spanien, fra Florida og fra Karibien og så videre. Franskmændene er man allerede sådan sluppet af med ved at købe det, der hedder Louisiana-territoriet i 1803. Briterne forsøger man at få ud, russerne forsøger man at få ud. Ikke? Så det bliver egentlig den der ekspansion hen over kontinentet, mens man så får europæerne over på den anden side af Atlanten. Og hvis man så skal trække en tråd for John Quincy Adams til i dag, så er, selvom John Quincy Adams nok ikke vil være glad for sammenligningen, og selvom jeg ikke tror, at Trump har brugt mange timer på at læse om John Quincy Adams, nej, så er det vel sådan en form for nationalisme, logisk tænkning, der løber igennem begge deres syn på USA's rolle i verden, der har sådan nogle parallelle træk. Jeg tror, du har ret i, John Quincy Adams nok ville synes, det ikke var en passende sammenligning, men det er rigtigt i den forstand også. Altså, John Quincy Adams var en slags kosmopolit. Han havde bare en bestemt opfattelse af, hvilken rolle USA kunne og skulle spille. Der er et berømt citat af John Quincy Adams, hvor han siger noget i retning af, USA drager ikke ud i verden for at finde monstre og slå ihjel. Så bliver man selv et monster. Ja, præcis. Så vil vi ikke mere selv have kontrollen med vores egen ånd. Den der idé om, hvis først man ligesom får blod på hænderne og bliver rodet ind i verdens ubehagelige affære, så mister man noget selv. Den form for isolationisme eller non-interventionisme bliver jo helt op til Første Verdenskrig, og især måske faktisk i 20'erne og 30'erne, op til 2. verdenskrig, sådan en dominerende tanke i USA. Vi gør listen af udenrigsminister, vi synes, der er værd at diskutere færdigt på et senere tidspunkt, Niels, men her, hvor vi snart skal til at slutte. Vi fik lige anslået det her med, at John Quincy Adams var dygtig som udenrigsminister, var ikke god til at træde skridt op og være en national samlingsfigur. Han klarede sig egentlig bedst i skyggen. Det er jo også meget sigende for John Quincy Adams, at han lægger ikke navn til sin egen doktrin. Det gør præsidenten, der læser John Quincy Adams' papir højt, mere eller mindre. Det er jo også meget sigende for ham, at han er den eneste præsident nogensinde, der efterfølgende bliver medlem af repræsentanternes hus. Og sætter sig ned i ydmyghed i. Og synes, at det er en forfremmelse faktisk at være i kongressen. Det siger selvfølgelig også noget om, hvordan præsidentembedet var på det tidspunkt. Men der vil jeg nå hen, inden vi slutter, det er at sige, der er vel et parallelt spor, der jeg var lidt inde på det før, til Hillary Clinton. Mm. Der er også, der er selvfølgelig del i mening om, hvor dygtig hun var som udenrigsminister, men jeg tror, at mange er enige om, også selvom vi står meget tæt på den periode, vi skal bedømme, at mange er enige om, at den detailviden, hun havde om international politik, det er en, man sjældent har set i en udenrigsminister. Præcis, og man kan sige i hvert fald, Hillary Clinton forlod udenrigsministerposten med enorm popularitet. Altså 69% opbakning i meningsmålingerne, det er højt for en udenrigsminister i et politisk klima, der ellers er så polariseret. Og det var jo sjovt at se dengang, hvordan republikanerne brugte Hillary til at slå præsident Obama oven i hovedet med ved at sige, nå, I skulle nok hellere have valgt Hillary, se hvor dygtig hun er. Og det, alt det forandrede sig selvfølgelig det øjeblik, hun blev præsidentkandidat. Og jeg tror, den dag i dag har hun fantastisk svært ved at forstå, hvordan hun gik fra at være en enormt populær udenrigsminister til pludselig at være den næst mest upopulære præsidentkandidat. Nu har vi talt om nogen, der havde succes som udenrigsminister, både Quincy Adams og, synes jeg også, man må sige, Hillary Clinton. Det er svære, når når de står tættere på. Men der er vel noget i designet af embedet, der er meget problematisk med det at være Secretary of State. Og det er den måde, man har delt magten op i USA på. Ja, og en stor del af amerikansk historie, i stort set hele 1800-tallet, der er udenrigsministerposten jo det meste af tiden ikke særlig væsentlig, fordi USA er mest fokuseret på indenrigspolitiske anliggender. Man er det en slags chefdiplomat? I det tidlige USA, der når man er udenrigsminister, der handler det om, at man på en eller anden måde skal sørge for, at der ikke dukker europæiske stormagter op og generober USA. Ja, men det er jo også sjovt at hæfte sig ved. Alt det her, vi forventer nu med, at repræsentanter fra andre regeringer rundt omkring i landet, de skal møde præsidenten. I 1800-tallet, der ville de ikke komme til at møde præsidenten. Han beskæftigede sig med nogle andre ting. Der ville de møde udenrigsministeren. Hvis de var fra et andet land, så var det udenrigsministeren, de mødte. Men det var jo sjældent sådan. Det var jo ikke det der permanente engagement på så mange fronter, som en moderne udenrigsminister møder. Og så kan man sige, det der gør det, at dels betyder det selvfølgelig noget, om det er højt prioriteret af den præsident, en udenrigsminister tjener under. men det betyder i høj grad også noget, hvor meget præsidenten selv vil blande sig i udenrigspolitik. Og om man taber den mest afgørende magtkamp, som alle udenrigsminister ender i, nemlig den magtkamp, der opstår ikke blot over for Det Hvide Hus ofte, den har vi talt om lidt i dag med Rex Tillerson, men også den magtkamp, der altid opstår mellem Pentagon og State Department. Alt det vender vi tilbage til ved en senere lejlighed, Niels. Vi mangler endnu at kigge på mange fra vores liste. John Foster Dulles, Henry Kissinger, George Shultz, Madeleine Albright, Colin Powell og Condoleezza Rice. Vi har lavet mange navne, vi gerne vil igennem. Dem tager vi næste gang, du kigger forbi. Du har lyttet til kampagnesporet. Med mig i studiet i dag var Niels Bjerre Poulsen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.